चलिए रुको के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। रुको का टॉपिक है अल्लाह ताला की तखलीकात के असरार और रमूज। पांच मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कयामत। इसमें तीन बातें, कयामत के बरपा होने का मामला कुछ देर ना लेगा, पलक झपकने में आएगी, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। दूसरा पॉइंट है इंसान की पैदाइश में दलील। तीन बातें हैं इसमें, तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला, तुम कुछ ना जानते थे, तुम्हें कान आंखें और दिल दिए, क़यामत के आने से पहले भी तुम कुछ जान नहीं सकते, तीसरा पॉइंट है रहमत इलाही की एक और मिसाल। दो बातें हैं इसमें, फिजाए आसमानी में परिंदे कैसे मुसख़र हैं, अल्लाह ताला ने इनको थाम रखा है। चौथा पॉइंट है इंसानों के घरों से मिसाल। पांच बातें हैं इसमें, घरों को जायज सुकून बनाया, जानवरों की खालों से सफर और हजर के लिए खेमे पैदा किए, जानवरों की सूफ ऊन और बालों से पहनने बरतने की चीजें पैदा की, अल्लाह ताला ने सायों का इंतजाम किया, पहाड़ों में महफूज पनागाहें बख्शी, पांचवा पॉइंट है लिबास की मिसाल। तीन बातें हैं, गर्मी से बचाव के लिबास अता किए, जंग में हिफाजत के लिए लिबास दिए, वो अपनी नेमतों की तकमील करता है ताकि इंसान फर्माबरदार रहे। पसंदीदा रवैये देखेंगे, गैब पर ईमान लाना, कयामत के आने से पहले उसकी तैयारी करना, बल्कि इसका ऐसे लिख लीजिए, क़यामत किसी लम्हे भी आ सकती है ये सोचकर नेक अमल करना, अल्लाह ताला को हर चीज पर कादिर समझना, आंखों कानों और दिल का सही इस्तेमाल करना, शुक्र करना, परिंदों के हालात से नसीहत लेना, परिंदों के उड़ने से अपने लिए अमल की बातें अख़ज़ करना, ईमान लाना, अपने घरों को पुरसकून बनाने की हर मुमकिन कोशिश करना, घरों को हल्का फुल्का रखना, कुदरती ज़राए का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, सायों से झुकना सीखना, گرمی جتنی بھی شدید ہو، لباس کا صحیح اہتمام کرنا، صحیح لباس کا اہتمام کرنا، متی و فرما بردار ہونا، بات کو پہنچانے کی کوشش کرنا، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا، ناپسندیدہ رویے دیکھیں گے، قیامت کو دور سمجھنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا، منہ پھیر لینا، اللہ کی نعمت کو پہچاننے کے بعد انکار کر دینا اور کفر کرنا۔ عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ رویوں کو اپنانا ہے، ناپسندیدہ سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کی کوشش کرنی ہے، نعمتوں پہ غور کر کے اپنے آپ کو مزید عاجز بنانا ہے، اور اپنے آپ کو چیک بھی کرنا ہے کہ کیا میں اپنے گھر کو پرسکون بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں، اور کیا میں اپنی آنکھوں، کانوں اور دل کا صحیح استعمال کرتی ہوں، کیا میں اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کے قریب ہوتی ہوں یا دور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔